Benvinguts a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz amb Rafael Corbí. Avui, començant amb la música del Many Moods, Yolanda Duke and the Tito Puente Orchestra. The memory of all that, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing of key, the way you haunt my dreams, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on this bumpy road to love. Change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Una artista que va revitalitzar l'orquestra de Tito Puente, una cantant que va néixer el 23 de setembre, que va arribar a Nova York encara sent una nena, que va entrenar la seva veu i va aprendre tècniques interpretatives, comptant sempre amb el recolzament del seu padrí Tito Puente. És millor coneguda la Yolanda Duke per la seva exitosa producció Nostàlgies de la Lupe, homenatge a la desapareguda reina del soul llatí, la Lupe, i per haver viatjat al voltant del món com a artista convidada de Tito Puente i del seu Jan Latin Jazz Ensemble, amb el seu show de salsa, boleros i bossa nova. Una de les grans artistes que ens acompanyen avui amb aquests temes, ara aquí al costat d'Arturo Sandoval, però també en de Tito Puente Orquestra, amb peces com aquest They Can't Take That Away From Me, aquest Contigo en la Distancia, en versió bolero tropical, que escoltarem a continuació, però també la versió italiana del Dio Come Ti Amo, Jo la Mala Salsa, o Till You Come Back To Me, un homenatge a Aretha Franklin. Tot això ve a continuació a Jazznàtics. Existe un momento del día que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Amado mío, estoy. Bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has bacciare de tue labbra che odorano di fiori. siamo, mi vien da piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te? Dio, come ti amo, mi vien da piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume sufrimiento y alborotas mis pensamientos. Porque hablas de esa forma perversa, yo no aguanto ya más insolencias. Siempre dices de mí lo que piensas, son tus celos que te hacen decir que yo soy la mala, que yo a ti te engaño, cuando es lo contrario todo en este cuadro. Y ya desde ahora dicta mi conciencia, no más inmundicias ante mi presencia. Yeah. Let's go. Així hem gaudit durant aquests aproximadament 20 minuts de la música que ens aporten la Tito Orquestra, Tito Puente Orquestra, també amb Arturo Sandoval, Yolanda Diu que la veu amb aquests 5 temes que ens acostaven. Anem a canviar una mica de ritme musical amb un àlbum del 2003, Patrick Sosow i el Massinti, les propostes que se'ns acosten a la guitarra, al camí dels forasters, seria Le Chemin de Fouan, un disc publicat el 2003, que inclou diferents peces que avui escoltarem també a través del nostre programa. D'elles n'hem triat 5 que ens acompanyaran, de totes les que acompanyen aquest disc: La Chanson de Zélie, Tango Cinto, Le Chemin de Fouan, Che Jaquet i Si J'aime Suzy. Espero que els he pronunciat mitjanament bé, mitjanament només. Escoltem-los, doncs, a Patrick i Alma amb aquest disc del Camí dels Forestes. Aquesta ha estat la música, la companyia Jazznàtics, dels nostres següents convidats. Hem gaudit de la música també de Patrick Sassó i d'Alma Cinti. Le Chemin de Forain, ens portaven des del 2003 aquest disc que avui hem volgut recordar. Segona part del nostre programa, fa uns dies escoltàvem música que ens portava en Marc Jordan, l'àlbum que ens presentava a finals d'abril de 2019, Both Sides. Bé, alguna peça més que poguéssim escoltar d'aquest disc per tots els nostres oients? Un parell de temes com el I Saw Your Smile, per exemple, i el que dona nom al disc, Both Sides Now. Ell és Marc Jordan. You cry too, didn't I? Before I even met you, I saw your smile before you smile. I saw your tears like the sky was falling down. I could see your dreams reaching for the stars. Every night when I fall asleep, baby, somehow I knew you. Said hello, I knew you, knew you, knew you better than I know myself. To go back home again, 'cause no one else is gonna see you. With all the love in my heart, I see you. I saw your smile before you smiled. I saw your tears like the sky was falling down, and someone to love hiding in your heart. You wore it like a crown. as that uptown train went down, and all the clouds were standing by, I saw your smile. Cream castles in the air, and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, oh, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things that I would have done, but clouds got in the way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds, illusions I recall. I really don't know clouds at all. Dizzy dancing where you feel, oh, as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. When you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, illusions I recall. I really don't know love at all. Thank you. tears and fears, and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way, but now old friends, they're acting strange. Say I've changed. Something's lost, but something's gained in living every day. Somehow, it's life's illusions I recall. I really don't know life. I really don't know life. Really don't know life at all. Doncs així hem escoltat la seva música, Mark and Jordan, també a través del nostre espai en el dia d'avui, i mitjançant Jazznatics, una vegada més, excepcional la seva música, la seva companyia, Mark Jordan, des del Both Sides, un àlbum publicat aquest en 2019, a càrrec d'aquest artista que ens acompanyava i ens havia acompanyat en un anterior programa amb alguna de les peces, i avui hem decidit doncs atorgar-li, a causa de també peticions als nostres oients, una mica més de protagonisme amb aquest personatge que porta moltíssims anys en el món de la música, acompanyant-nos per més de gairebé 50 anys. Both Sides. Acabarem amb Peter Buzboom, un gran guitarrista i compositor de San Francisco. Ell ens acompanyarà a les dues darreres peces de Jazznatics per al dia d'avui. Ho farà des de l'àlbum Shadow Walker del 2013. Aquest guitarrista ens portarà Always on Tuesday i també el tema anomenat Waiting. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera a Jazznatics.